Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Якім адыходзячы 2018 год быў для беларуска-расійскіх адносінаў. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Такім чынам, днямі адбылася прэсавая канферэнцыя ў Владзіміра Пуціна даволі доўга, больш за 4 гадзіны. Многія журналісты, нашы калегі, чакалі, што ж скажа кіраўнік Расіі на тэму беларуска-расійскіх адносінаў. Натуральна, такое чаканне было цалкам апраўданым, таму што дні перад гэтай прэсавай канферэнцыі былі, ну, даволі напружаныя, вось якраз у плане беларуска-расійскіх адносінаў. І нічога ён фактычна пра гэта не сказаў. Юра, чаму? На мой погляд, таму, што вось гэтыя самыя падзеі, пра якія ты сказаў, а менавіта так званы ультыматум Мядзведзева, ну, магчыма, на шчасце, не ёсць як бы такая выразная, жорсткая лінія Расіі, чаго многія, зразумела, перасцерагаліся. Тось гэта не так, што вот як бы Расія, што называецца, выходзіць в інтэграцыйны паход, у наступ, абвяшчае свае пляны і як бы збіраецца іх рэалізоўваць. Так што ў дадзеным выпадку, на мой погляд, это ўсё ж такі азначае, што Расія не настолькі жорстка настроена на вот гэты, так бы мовіць, аб'яднаўчы варыянт. Урэшце рэшт, была прапанавана дылема, вы выбіраеце ці тое, ці тое, і як бы нейкага прымусу, скажам так, сілавога прымусу, там, магчыма, нават інфармацыйна прымусу не будзе. Беларусь выбірае большую беднасць, ну, это яе права. Юра, такім чынам, вось, ты лічыш, што гэтая прэсавая канферэнцыя Пуціна, мы яшчэ не ведаем, чым скончыцца сустрэча Лукашэнкі з Пуціным, калі яна ўвогуле адбудзецца, але можам ужо гаварыць пра тое, што адбылося. Прэсавая канферэнцыя Пуціна, якая адбылася ў чацвер. Дык вось, ты лічыш, што гэтая прэсавая канферэнцыя, ну, скажам так, у пэўным сэнсе паставіла, ну, рысу пад вось гэтым этапам. Я маю на ўвазе заявы спачатку Козака, потым, ну, больш такія гучныя Медзведзева, і на гэтым пакуль усё. Ну, рысу не рысу, але прынамсі некае такое, як бы, шматкроп'е. Такую паузу. Таму што, ну, мне здаецца, што калі б усё ж такі як бы быў план, як бы сур'ёзны, былі сур'ёзныя разлікі, то было б прынамсі сказана, што, ну, да, вот мы як бы трапілі ў такую сітуацыю, што нашы беларускія калегі павінны як бы выбіраць, яны ці хочуць далей інтэгравацца з намі, а яны падпісвалі ў свой час адпаведнае пагадненне, это не тое, што мы зараз што-то прыдумалі. А вот. Ці, ну, што ж, тады ім давядзецца, што называецца, па адзёжкі працягваць ножкі, як кажуць, расійская прымаўка. Ну, калі б ён так сказаў, то в этом сэнсе была б некая выразная пазіцыя. Ну, так як атрымалася, вот это такое маўчанне, яно сведчыць пра тое, што за першы варыянт, ну, прынамсі, такога ўжо ціску можа быць і не будзе. Ну, а зараз, калі аглядаць усё ж такі весь год, вот, то сітуацыя такая. Як бы першая палова прайшла больш-менш спакойна. Ну, што з чым параўноўваць, канешне, але калі, напрыклад, параўноўваць з 16-м годам, 2016 годам, то калі, як ты памятаеш, тады спачатку газавая вайна, гэтая спрэчка пра грошы, колькі каштуе ж этот газ для Беларусі, потым расейцы тады ў сярэдзіне года ўвогуле спынілі нават пастаўкі нафты, скарацілі пастаўкі нафты. І ўвесь 16-ты год быў такім даволі істотным напружанні. У 17-м годзе ў красавіку Пуцін дамовіўся з Лукашэнкам, Лукашэнка з Пуціным дамовіўся. Была прыдумана эта так званая формула пераможкі. Вот. І больш-менш сітуацыя была спакойна. Адзіныя былі канфлікты. Яны працягваліся 17-ты год і 18-ты год. Это недопуск расійскіх, недопуск беларускіх харчовых тавараў паспартаў на расійскі рынок. Калі расейцы абвінавачвалі Беларусь тым, што яна займаецца тым, што расейцы лічылі кантрабандай, у іх ёсць санкцыі на ўвоз гэтых прадуктаў, а Беларусь як бы купляла на захадзе, перапрадавала Росіі. Вот. І на ўсякія на многія прадпрыемствы ўводзіліся абмежаванні. Як ты памятаеш, быў этот эпізод, калі Лукашэнка сказаў, што Сергія Данкверта, кіраўніка адпаведнага расійскага ведамства, ўвогуле пасадзіць трэба. Вот. Ну і так далей. І вот гэтая лінія ў першай палове 18-го года яна працягвалася. Гэтыя канфлікты працягваліся, то гэтыя прадпрыемствы закрывалі, то іх адкрывалі. Ну, такая як бы цягамоціна. Па сутнасці, яна як бы не стратэгічная. Ну, а потым пачаліся рэчы стратэгічныя. Стратэгічныя рэчы палягалі ў тым, што ў сярэдзіне гэтага года ў Расіі прынялі закон аб так званым падатковым манеўры. Пра гэта даўно гаварылі, яшчэ і ў 17-м годзе пра гэта размова. Ну, зараз прыняты закон. Закон разлічаны найперш на Расію. Это не закон разлічаны там на неяк паплываць на Беларусь, на іншыя краіны. Фармальна кажучы, так. Фармальна кажучы, як бы ён Беларусі ўвогуле не тычыцца. Фармальна кажучы, мяняецца сістэма падаткаабкладання, здабычы і продажы нафты ў Расіі. Вот. І як бы Беларусь тут ні пры чым. Але сутнасць этого манеўра палягае ў тым, што Беларусь будзе губляць экспартнае мыта. Экспартная мыта. Справа тым, што эта экспартная мыта будзе губляць і расійская дзяржава. Але яна як бы другой рукой будзе тыя ж грошы атрымліваць за кошт падаткаабкладання наўпрост здабычы. Прычым неважна, каму гэтая нафта прадаецца. Расейцам, я ведаю, Нямеччыне, Беларусі. Яна вся здабыча будзе абкладацца. Ну, а паколькі здабыча адбываецца ў Расіі, то, адпаведна, расійскі бюджэт будзе атрымліваць. Але зараз фактычна будзе зніжацца экспартная мыта для продажы, умоўна кажучы, расійскімі кампаніямі, я не ведаю, у Нямеччыну. Але і мыта, якое будзе Беларусь прадаваць эту расійскую нафту, ту ж Нямеччыну, і тады, адпаведна, будуць страты. Страты ўжо ў 19-м годзе, это будзе дзесьці парядка 300 мільёнаў, не такое вялікае, і больш, і агулам от Беларусі налічылі, што страты там за 4, здаецца, гады, будзе 11 мільярдаў. Вось. І вось такая склалася сітуацыя. Плюс к таму расейцы нанеслі, як бы мовіць, яшчэ адзін удар. Яны фактычна скасавалі, амаль анулявалі продаж нафтапрадуктаў. Не нафты, а нафтапрадуктаў. Таму што яны абвінавацілі, сказалі, што Беларусь перапрадае гэтыя нафтапрадукты, перапрадае на захад, перапрадае ў Украіну. Вот. І як бы этот, так сказаць, крыніца таксама закрылася, фактычна закрылася. А гэта была даволі істотная доля ў бюджэце Беларусі. Ну, она можа не такая ўжо там не каласальная. Я вот рабіў дзесьці падлікі, ну, это дзесьці 100-150 мільёнаў, вот так. Ну, то есть понятно, што для нас прыватных людзей это велізарныя грошы. Для дзяржавы это не велізарныя грошы, але это грошы, жывыя грошы, так бы мовіць. Вось. І вот як бы другі удар. Акрамя таго, вот з вуснаў Александра Лукашэнкі, вот ўжо летам і восенню, сталі гучаць такія даволі дзіўныя заявы, якія, ну я бы сказаў, сталі зразумелыя вот напрыканцы году, толькі пасля этого медведзеўскага ультыматуму. Калі ён казаў там выступаючы ў Гомелі, што так вот вы, чыноўнікі, будзеце так кепска працаваць, мы ж можам і дзяржаву згубіць, мы можам апынуцца ў складзе другой дзяржавы, тады здавалася, Боже, пры чым, што, хто чаго, куды, так сказаць, запрашае, прымушае, урэшце рэшт, як бы тая саюзная дамова 99-го года, як бы ўсімі пазмаўчанні лічылася ўжо дохлая, мёртвая, ніхто пра яе не прыгадвае, ні пра які інтэграцыі. Ці пазнейшая заява Лукашэнкі, што вот будзе нам пагроза Беларусі, раздам 7 мільёнаў аўтаматаў усіх всім дарослым будзем воевать. Здавалася, што, хто, каму, з кім у нас вялікі, так сказаць, наш родны брат, Расія, хто нападзе, НАТО нападзе. Таксама такая дзіўная заява. Ну, это заявы, а яшчэ адна падзея адбылася. Падзея – это змена пасла Расія. Гаспадар Суріков ўжо шмат гадоў эту пасаду займаў. Яго, магчыма, і як бы натуральна была змена, але змянілі яго на даволі такога, я б сказаў, рэзкага чалавека. В тым сэнсе, што вот Міхаіл Бабіч, ён чалавек з вельмі такім розным досведам, скажам, што па некаторых звестках ён свой час і вучыўся, так сказаць, у навучальных установах расійскіх спецслужбаў. Ён быў пэўны час прэм'ер-міністрам Чачні. І літаральна мінулым годзе Украіна адмовілася прымаць яго кандыдатуру ў якасці нового пасла в Украіне. Ну, Украіна адмовілася, а Беларусь не адмовілася. Плюс к таму ён атрымаў адмысловы статус як бы упаўнаважанага прэзідэнта Расіі ў Беларусі. Ну, это сведчыла пра тое, што як бы вот этот перыяд даволі млявай дыпламатычнай прысутнасці, бо гаспадар Суріков так асабліва нічога не востраўні, а спадар Бабіч, ён значна маладзейшы, вот, і ну, нават па яго першых заявах сведчыць пра тое, што ну, прынамсі, зубы ў яго ёсць. Вот, і, дарэчы, прымаючы спадара Бабіча, ну, як бы першая сустрэча, там, даверчыя граматы, Лукашэнка таксама шэраг такіх дзіўных заяваў, ну, як бы, яны дзіўныя з, як бы, такой фармальна пункту гледжання, калі ён сказаў, што для нас суверэнітэт это святое, што ўвогуле ніхто не замахваўся на нашу незалежнасць. Ну, здаецца, як бы, навошта это гаварыць паслу? А вот для таго менавіта. Прычым это насамрэч было як бы з аднаго боку неправда, тое, што ніхто ніколі не прапаноўваў. У 2002 годзе Пуцін адкрытым тэкстам прапаноўваў в ахоце шасцю губернямі. Але вот этот набор заяваў, он сведчыў пра тое, што сітуацыя набліжалася. То есть Лукашэнка чуў ці ведаў пра тое, што як бы што ў расейцаў прынамсі ёсць розныя планы. Таксама я быў гэтым жа рэчышчы прыгадаў такое як бы, ну как его назваць, скандал можна назваць з інсультам. Калі з'явілася інфармацыя, першую чаргу... Это было летом, яшчэ, ліпень, да. Па расейскім СМІ, телеграм-каналам, і вельмі так канцэнтравана пайшла інфармацыя пра тое, што вот у Лукашэнкі інсульт, як бы, і эта інфармацыя была хутка абвергнутая. Эта інфармацыя, ну, Лукашэнка з'явіўся на тэлеэкране, вот, і, але было цікава, я думаю, самому Лукашэнкі і рускім было цікава, як грамадства пачало абмяркоўваць. А што, а хто за места, хто? І это аказаўся такі даволі цікавы тэст. Прычым, незалежна ад таго, быў яго інсульт, не быў, рэшце мог быць, таму што ну, шо, жывы чалавек, яму не 15 гадоў, не 20 гадоў. Але я думаю, што вот яно выканала, так сказаць, такую ролю, як бы, тэсту. І я думаю, што адно з реакцій, ці прынамсі высновы, да якіх прыйшоў сам Лукашэнка, магчыма, і расейцы, што была пэўная разгубленасць і, так сказаць, не там народу ці калгаснікаў, а апарата. Што мы будзем, как мы будзем. Вот. Ну, і ўрэшце рэшт, потым грянул этот самый ультыматум Медведзева. Калі Медведзев сказаў, ці так. Вот. Ну, і в этом сэнсе, конечно, в 19-й год Беларусь выходзіць са складанымі адносінамі са сваім усходнім суседам. Як будуць развівацца гэтыя адносіны, што сабе уяўляюць і чаму знікаюць у сацыяльных сетках, у кантакце розныя групы з апытаннямі для карыстальніку з Беларусі, кшталту, ці хочаце вы аб'яднацца з Расіяй, чаму чыноўнікі, асабліва памежных раёнаў Беларусі, памежных рэгіёнаў, запрашаюцца ў Расію на розныя семінары. Гэта і многа іншае ў аспекце беларуска-расійскіх адносінаў мы абмяркуем ўжо ў будучым годзе. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння